Ya eyyühellezine amenu, ey ima edenler, ey müminler. Buradaki hitap çok tatlı bir üslup var bunda. Önce ya geliyor. Uyarı. Yani ey dalgın olanlar. Kimler ama? Ellezine amenü, ima edenler. Yani burada Mevlam bizi bir uyarıyor. Dikkatlerimizi çekiyor. Arkada Mevlam şöyle buyuruyor. La tettehizül Yehude ve Nesara evliya. Yahudileri ve Nasranileri, Hristiyanları veli dost edinmeyiniz. Böyle buyuruyor. Buradaki la tettehizü neyi hazır? Rabbim bunu nehyediyor. Yani bunu Mevlam yasaklıyor. Demek ki bir mümin, Allah'a inanan bir müminin Yahudilerle, Nasranilerle dostluk. Buradaki dostluk sevgi anlamına geliyor. Severek dost olmaması gerekiyor. Tabii alışveriş olabilir, komşuluk olabilir, hatta komşuluk hakları da vardır. Yine bir Müslüman kişi, grup, devletlerde Hristiyan Yahudilerle bazı konularda ittifak edebilirler, müttefik olabilirler. Ama dost olamazlar, sevmemek gerekiyor. Ve Allah Teala şöyle devam ediyor ayet-i kerimesinde, Ba'luhum evliya-i ba'lu. Onların bazısı bazısının, yani onlar birbirinin dostudurlar, onlar müminleri sevemezler. Onlar müminlere karşı dost olamazlar, Mevlam buyuruyor. Bazen zayıf oldukları dönemlerde, çıkarları olduğu zaman yüzümüze gülebilirler ama gerçekte onlar müminleri sevmezler, onlar müminlere dost olamazlar. Onlar birbirinin dostudurlar. Ve men yetebellehüm minküm. Ve arkada Mevlam şöyle buyuruyor. Sizden herhangi bir kişi onları dost edinirse, onları severse, fe innehu minhum. O da onlardandır, Mevlam buyuruyor. Allah korusun. Demek ki Hristiyan Yahudi'yi dost edinen, onu seven, onları seven kişi İslam'dan çıkmış, onlarla olmuş oluyor. İnnallâhe lâ yehdi'l kavme zâlimîn. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Allah Teala Mevlamız zalim toplumlara hidayet etmez, Mevlam buyuruyor. Zalim. Peki onların her biri zalim mi acaba? Allah Teala yine buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kürsüne mi evrende? Esizü billah. Vel kafirune humuz zalimun, Mevlam buyuruyor. Kafirler zalimlerdi, Mevlam buyuruyor. Zulüm yaparlar. İşkence yaparlar. Her ne kadar onda kendi aralarında işte çağdaşlık tasarlar, insan haklarından bahsederler, gerçi kendi aralarında insan haklarını gözetirler ama onlardan olmayanlara karşı, Müslümanlara karşı onların tutumu sürekli zulümdür, işkencedir, güç oldukları dönemlerde. İşte Avrupalılar da müstemlekelerinde, mesela Cezayir'le, Fransa Cezayir'de işte, İngilizler Hindistan'da yaptıkları zulümler, işkenceler hep meydandadır. Yine Mevlam bizi Rabbi buyuruyor, Ali İmran Suresi ayet 119'da Sebillah ha entüm ülayi. Sizler ey müminler öyle insanlarsınız ki Allah buyuruyor tuhibbunehum onları seversiniz. Ve la yuhibbunehum halbuki onlar sizi sevmezler Mevla buyuruyor. Allah bir haber veriyor. Tabi Allah onların da Rabbisi. Onları Rabbim yarattı. Allah yarattı Cecalühü. Fakat Allah Teala bize burada bildiriyor. Sizler öyle kişilersiniz ki iman eden müminler sizler onları seversiniz ama ve la yuhibbunekum onlar sizi sevmezler. Yine Mevlam bize buyuruyor Bakara suresi ayet 120'de Sebillah velen terla ankel yehudu velen nesara Mevla buyuruyor. Allah buyuruyor bunu. Kur'an-ı Kerim'inde. Velen terla elbette ki senden razı olmazlar. Seni sevmezler. Mevla buyuruyor. Senden razı olmazlar. Seni sevmezler. Anke kimler? El Yahudi velen Nesara. Yahudiler de Hristiyanlar da seni sevmezler. Senden hoşnut razı olmazlar. Böyle buyuruyor. Hiç mi acaba bunlar Müslümanlardan razı olmazlar? Hatta tebi'a milletehum. Allah buyuruyor. Ta ki onların milletine, onların dinine girmeyince, onların dinine tabi olmayınca, onlar senden razı olmazlar, onlar seni oyalarlar. Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim, yalnız bir döneme ait değil, Allah Teala'nın son kitabı olması nedeniyle Kur'an-ı Kerim elhamdülillah kıyamete kadar Allah kitabıdır, hak kitaptır, son kitaptır, geçerlidir hükmü. Ve her döneme bakar. İşte Allah Teala bizlere bu son ilahi kitabında böyle buyuruyor. Velen terda. Len kelimesi fiilimiz araya gelince bütün geleceği içine alıyor. Fakat olumsuzluk olarak içine alıyor. Yani ne peygamberimizin döneminde ne ondan sonra kıyamete kadar Mevlam buyuruyor. Kıyamete kadar sen yani siz ey müminler Hristiyanların ya da Yahudilerin dinine girmeyince, onlara tam tabi uyum sağlamayınca, onlar sizden razı olmazlar. Onlar sizi beğenmezler. Onlar sizi işlerine, aralarına almazlar. Mevla buyuruyor muhterem din kardeşleri. Peki ne yapma gerekiyor? Allah buyuruyor. Kul. Habibim Muhammed'im söyle ki onlara inne hüdallahi hüvel hüda. İnne hüdallahi kesin olarak Allah'ın hidayeti hüvel hüda ancak hidayet ancak gerçek hak yol hak din ancak budur. Allah buyuruyor. Ve arkada Mevlam şöyle devam ediyor ayet-i kerimesinde وَلَئِنِ تَبَعْتَ اَهْوَاَهُمْ eğer sen onların isteklerine onların tehditlerine şartlarına tabi olursan cem ilmi bazı cem ilmi sayılım geldikten sonra Mevlam buyuruyor بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَمْ ilmi sana ilim geldikten sonra, Allah'ın emri bildikten sonra, ayet geldikten sonra tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ Mevla buyuruyor. Bak. Demek ki Mevlam böyle bize buyuruyor. Eğer sen, siz Müslümanlar, onların isteklerine, onların doyumsuz, sınırsız şartlarına tabi olursanız, zaten demek ki Müslümanlar Hristiyanların ya da Yahudi'nin dinine tam girmeyince, onlara tam tabi olmayınca, onlar Müslümanlardan razı olmazlar. Yeter diyemezler. Mevlam buyuruyor, eğer onun isteğine tabi olursanız, o zaman size Allah tarafından ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı vardır. Demek ki eğer Müslümanlar, Allah korusun, Hristiyanlara ya da Yahudilere tabi olurlarsa, onların isteklerine boyun eğerlerse, sürekli inançlarından, dinlerinden, örf adetlerine taviz verirlerse, Mevla buyuruyor, onlar genişten razı olmazlar, onlar geniş aralarını almazlar, sizi sevmezler. Ama o zaman Allah korusun, Müslümanın Allah tarafından bir dost, yardımcı olmaz. Yani Müslümanlar dünyada o zaman yalnız, garip kalırlar. Şimdi gelelim biraz da günlük tabi koşullara muhtemelen kardeşlerim. Gerçekte her ne kadar Avrupa'nın bugün resmi ağızları açıkça siz Müslümansınız, onu size almayız demiyorlarsa da, fakat başka ağızlar vasıtasıyla bu sürekli gündeme getiriliyor. Kültür farkı deniyor. Başka değişik kelimeler kullanılıyor. Siz Müslümansınız diyorlar. Bize uyum sağlayamazsınız diyorlar. Evet, doğru söylüyorlar muhteremler. Allah bize bunu haber veriyor işte. Haber veriyor. Bak, Mevlam buyuruyor. Velen terlı anke Yahudilerine sar. Hatta tetbi'a milletehüm. Allah bunu haber veriyor. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey Habibim Muhammed'im Allah buyuruyor. Yahudiler, Hristiyanlar, sizler onların dinine tam girmeyince, Allah korusun, tam bir putperest Hristiyan olmayınca, onlar size razı olmazlar buyuruyor Mevlam. İşte olmuyorlar muhteremler. Olmuyorlar. Siz Müslümansınız diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. Oyalama siyaseti bunu yapıyorlar. Peki acaba neden Türkiye'yi tamamen dışlamıyorlar acaba Türkiye'yi? Yani kesin atıp tutmuyorlar birdenbire böylece. Yine bir kapıyı hafif aralıklıyorlar. İşte oldu olacak, oldu olacak bir oyalama. Neden böyle yapıyor acaba? Bizim Türk milletinin şu son asırda ilkesi koparılmış milletten din kardeşlerim. Yani yurtta sulh, cihanda sulh. Bu söyleşiyle Türk milletinin içindeki bir amaç, ilke, maksat silinmiş, koparılmış. Komşumuz Yunanistan'ın bir ilkesi var, amacı var. Nedir bu? Tekrar Bizans'ı kurmak. Eski Bizans İmparatorluğu kurmak böylece. Ve başkente İstanbul olmak üzere. Yunanlıların böyle bir amacı var. Ermenilerin amacı var. Doğu vilayeti alıp, Azerbaycan'ı alıp, büyük Ermeni kurmak. Yahudinin bir amacı var. İşte Yunanistan, Hristiyan dünyası arkasına almış Yunanistan. Avrupa arkasına almış. Bunların ne amacı? Eğer Türkiye Avrupa kapısında oyalandırılmasa, o zaman Yunanistan Türkiye ile muhatap oluyor. Hasım oluyor böyle. Yunanistan yalnız kalıyor. Eğer biz Türkler kendimizi kassak, bir reş çeksek Avrupa'ya karşı, onlar bize yalvarırlar. Özellikle Yunanistan yalvarır bize. Ama Avrupa'ya gelin diye bizi yalvarırlar böylece. Çünkü Avrupa kapısında bizlerden çok tavizler koparmaya çalışıyorlar. Ve bunların amaçları çünkü bugünkü Avrupa'ya göre, onun inancına göre Bizans İmparatorluğu Hristiyanlıkla eş anlama geliyor. Bugünkü Hristiyan dünyasına göre Bizans İmparatorluğu efsanevi olarak bir Hristiyanlığın sembolü olmuş oluyor onlara göre. Bunların amaçları bu. Bizans'ı hortlatmak. Ne gerekiyor bunun için? Türkiye'nin zayıflaması gerekiyor. Türkiye'nin bölünerek parçalanması geliyor. İşte Avrupa parlamenterleri, o politikacılar, siyasiler, diplomatlar ne diyorlar? Kürdistan kelimesini kullanıyorlar. Yani Türkiye bölmek, parçalanmak, zayıflatmak böylece. İngilizler, Fransızlar Birinci Dünya Harbi'nde İstanbul'u işgal ettikleri zaman Rum Fener Patriği Patrikhane'ye bir an bayrağını çekmiş muhteremler. Çekmiş. Ve yine o günkü Rum Fener Patriği Avrupa'ya gidiyor. İngilizlerle, Fransızlarla kulisler yapıyor. Çok uğraşıyor. Türklerin başkentinin İstanbul'un dışından taşınması için uğraşıyor. Neden? Çünkü amaçları ileride İstanbul'u başkent yapmak. Bizans'ı kurmak amaçları. İşte Birinci Dünya Savaşı dönemindeki Rum Fener Patriği. İstanbul işgali orayınca Patrikhane'ye Bizans bayrağını çekiyor ve Fransızlar İngiliz nezdinde Türklerin başkentinin İstanbul'dan Anadolu taşınması için çok uğraşıyor, kulis yapıyor böylece. Ne yapıyorlar peki bunlar? Tabii önce Kıbrıs'ı tanıyın, sonra askerinizi çekiniz. Ondan sonra Kıbrıs olup bitiye gidecek. Bitecek mi bu tavizlerle? Yok, hayır, bitmez. Sonra Ege kıta sahanına gelecek, adalara gelecek. Derken Patrik meselesi, Patrik meselesi. İstanbul'daki, Fener'deki Rum Patriği, Ortodoksların Patriği. Yunanistan, Ortodoksların da en koyu olduğu bir din devleti Yunanistan. Peki Yunanlılar acaba bu Patriği niye Yunanistan'a davet etmiyorlar? Atina'da mesela o niye onu almıyorlar, Atina'ya almıyorlar onu böyle? Hayır, almıyorlar muhtemelen. Yine Yunanlılar ve bütün Hristiyan dünyası niye bize baskı yapıyorlar? Heybiada Rum okulunun açılması için, papaz okulunun açılması için. Yani dünyada başka yer mi yok acaba? Hayır. Amaçları Bizans devletini tekrar kurmak muhtemelen bakınız. Yani sanki yeryüzünde papaz okulu açacak, başka hiçbir yer kalmış, yeryüzünde kalmamış böyle. İllaki Hebil Ada diyorlar. Hebil Ada diyorlar böylece. Rum Fener Patriği illaki Fener'de İstanbul'a kalacak. Onu almıyorlar, başka bir yer almıyorlar böylece. Tabii Bu arada ona uluslararası bir hal tanımak istiyorlar. Allah korusun, zaman gelecek, Vatikan şu olsun bu olsun diyecekler. İşte Hristiyan dünyasının bir amacı var kardeşlerim. Onlara ne kadar taviz versek onlar doymazlar, doymazlar böylece. Tabi aynı zamanda ahlaki çöküntü. İşte kadın haklarıdır, şunlardır, bunlardır. Efendim ne diyor bazı bizim sağ Müslümanlarımız? İşte Avrupa Birliği'ne girersek işte insan haklarına saygı olur da işte bazı haklarını elde eder zaten. Hiçbir şey yapmazlar böylece. Yani Müslümanlara karşı onların en küçük bir müsamahası, hoşgörüsü olmaz, Müslümanına karşı olmaz. Çünkü onlar insan hakkı kim onlara göre böylece? Amaçları Türkiye'ye parçalamak, bölmek böyle. Hatta Egesar, Antalya'yı falan almak amaçları Türk devletine, Orta Anadolu'ya hapsetmek Türk devletini. Günümüzde bir de şey çıkardılar, diyalog diye tam böyle şey. Yani Hristiyanlarla, Yahudilerle bir araya gelme, bir ortak noktada sanki buluşma, birleşme gibi. Peki bu nereden çıktı acaba? İtalya'da Vatikan vardır. Başında Papa vardır. Katoliklerin din lideri. Bu Papa'nın altında bir meclis vardır. Kardinaller Meclisi diye. İşte oradan çıktı bu mesele. Hristiyan misyonerler rapor veriyorlar Kardinaller Meclisi'ne. Hristiyan'ı yaymakta onların karşılaştığı en çetin mesele şuymuş. Hristiyan ismi alınca Müslümanlar korkuyorlar. Yani onlara kafirler diye korkuyorlar. Bunun için önce Hristiyanlığın öyle korkulu bir şey olmadığı, onun da bir hak din olduğu, bu izlenimi Müslümana vermek için ne yapıyorlar? İşte bu Vatikan'daki Kardinaller Meclisi kararı alıyor. Papalık tabi bunu uygulamaya koyuyor. Ve dünyanın bazı İslam ülkelerindeki bazı kişileri, yani kimle anlaşabilirler, kimlerin bir çevresi varsa, medresi falan varsa, onları işte Vatikan'a çağırıp, işte böyle bir diyalog, yani beraber yaşayalım derken, peki ama Hristiyanlar ne yapıyorlar muhtemelenler? Evet, onların diyaloğunu yapan zavallı bazı Müslümanlar bunu yayınlıyorlar böyle bazen böyle balon yumuş kira bunlara. Sanki bir iş yapıyorlar. Halbuki Hristiyan dünyası hiç bundan bahsetmiyor ama. Bahsetmiyor ona muhtemelenler. Hristiyanlar durmadan harır harır çalışıyorlar misyonerleri. Müslümanlara bozmak için, İslam ahlakını bozmak için ve Hristiyanların bir amacı vardır. Önce İslam inancı yıkmak, İslam yaşantayı yıkmak ortadan, ahlakı kaldırmak vardır. Bunun için bize Mevlam buyuruyor. Tekrar dikerimi okuyorum. Sûre-i Bakara'da ayet 120'de bize Mevlam buyuruyor. Sebillah. Velen terda ankel yehudi velen nesara. Yani buradaki anke peygamber hitap. Allah buyuruyor. Habibim Muhammed'im senden. Dolayısıyla ümmetinden, müminlerden Yahudiler, Hristiyanlar kesinlikle hiçbir zaman razı olmazlar. Hatta tettebiya milletehüm ta ki onların dinine girinceye kadar. Her ne kadar ülkemizde bazı medya grupları böyle yani sanki dinimizde, çağımızda, sanki çağda din modası geçti gibi bir hava estirmeye çalışsalar da bugün Avrupa katı koyu dincidir muhtemelenler. Yahudiler katı koyu dinci bunlar böyle işte. Hele Amerika, hele Amerika, şu andaki Amerika bilhassa. Bush'un bulunduğu Amerika ki Ortodoks Hristiyan'a kurduğu bir kulübün üyesi kendisi de dünyayı Hristiyanlaştırmak için böyle harıl harıl çalışıyorlar böyle işte. Onlara göre Hristiyan olmayanların yaşam hakkı yok onlara göre böyle işte. Yani Müslümanlara işkence yapmak, zulmetmek onlara göre sanki onlar sevaba giriyorlar onlara böyle işte. Halbuki İslam dininde mesela herkesin bildiği bir tarihi örnek vereyim. İstanbul'un fethi, Bizans'ın yıkılışı, çöküşü. Zaten koflamış o anda Bizans, ahlaken çökmüş Bizans. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ki peygamberimizin nimel emira dediği kişi. Yani peygamberimizin ne güzel emir, kumandan diye övdüğü bir kişi Fatih Mehmet Hazretleri. Tabii hiç kuşkusuz peygamberimizin övdüğü bir kişi de bu övgüye layık olur tabii ki. İşte koca Fatih Mehmet Hazretleri ki o dönemde onun karşısında çıkan bir güç yok Fatih'in karşısına. En büyük devletin, en büyük ordunun başında kendisi. İstanbul'u fethettiği zaman dileseydi patrikhaneyi yıktırırdı. Patriği zorla İslam'a davet eder, hatta öldürebilirdi. Kiliselere yerle bir ettirebilirdi. Hristiyanları zorla Müslümanlaştırabilirdi. Ama yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü dinimizin gereği budur böyle şey. Bir Hristiyan zorla İslam'a getirilmez. Bir Yahudi İslam'a zorla getirilmez. İşte Müslümanlar en güç oldukları dönemlerde de Hazreti Ömer'in döneminde de Emeviler döneminde de Osmanlı döneminde de ve Fatih Sultan'ı fethettiği zamanda da Müslümanlar o kadar güçlü kuvvet oldukları halde bir tek kiliseyi yıktırmadılar. Bir tek papazı, tabii savaşanlar bunun dışına kalıyor, bir tek papazı öldürmediler. Yine İslam'a göre savaş esnasında bile kadınlar öldürülmez, çocuklar öldürülmez, silahsız halk öldürülmez. Eğer bir Müslüman askeri savaş esnasında bile bir Hristiyan'ın papazını öldürürse, o papaz savaşmadığı halde o asker Allah katında ve hükmen suçlu oluyor böyle işte. Yine bir Müslüman askeri savaş esnasında savaşa katılmayan bir kadını öldürürse, çocuğu öldürürse ve silahsız bir kişi öldürürse suçlu oluyor böyle işte. Bakınız bugünkü Hristiyan yaptığını dünyaya bakın muhtemelen. Şehirler bombalanıyor. Evlere basılıyor böyle. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara, silahsız halka en korkunç işkenceler yapılıyor. Şu çağımızda mı? Çağımızda bunu da yapılıyor böylece. Bir Müslümanlara bakalım böylece. İşte Fatih'in bu kadar hoşgörüsü. Aslında İslam'ın hoşgörüsü. Çünkü Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Estağfirullah Leküm dinüküm Velide Mevlam buyuruyor. Sizin dininiz sizin olsun. Onlara öyle deyin. Şu ayet başında kul geliyor. Habib Muhammed öyle deyiniz. Ey Yahudi, ey Hristiyan, ey müşrik. Senin inancın, dinin senin olsun, benim dinim benim. Sen dinini dilediğin gibi yaşa. Ben de istedim, yaşayacağım ben de yaşayacağım. Onlar ellerine fırsat geçirince, güç yolu Kur'an'da, onlar Müslümanlara hayattaki tanımıyorlar ben de yaşayacağım. Halbuki Müslümanlar en güçlü ve dünyada tek güç oldukları zamanlarda da Allah'ın emrini, kitabın hükmünü böyle uyguladılar muhterem kardeşlerim. Şimdi biraz da gelelim inşallah Yahudilerin meseleye gelelim inşallah. Yani bugünkü Avrupa'nın, Amerika'nın demek planının biri nedir? Onlara göre Hristiyanlıkla eş anlamına gelen Bizans devletini yeniden kurmak amaçları bu muhtemelen. Adım adım oraya gitmeye çalışıyorlar işte böylece. Yahudilere gelince Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Maide Suresi ayet 82'de Estağfirullah. Le tecidenne eşeddene adaveten le tecidenne elbette kesinlikle göreceksin, bulacaksın ki eşeddene adaveten düşmanlık bakımından insanların en katısı kimlere? Lil amenül Yahude velize eşek. İllizin amelü iman eden müminlere karşı inanan, Allah bir diyen, Kur'an'a sarılan müminlere karşı insanların en katı düşmanı kimdir? El Yahude, Yahudiler Mevlam buyuruyor. Ondan sonra ve müşrikler geliyor arkadan. Demek ki Yahudiler Müslümanlara karşı en katı düşmanlar Yahudiler. Şimdi bugün bir tabi günümüzde buna bakalım muhterem kardeşlerim. Tabi Yahudilerin bugün yapmakta olduğu soykırımı, baskı, zulüm, işkence, evleri havadan bombalıyorlar, dozerleri yıkıyorlar evleri, insanın üstüne yıkıyorlar böyle şey. Çoluk çocuk, okula giden kız çocuğunu İsrail askerleri vurarak öldürüyor böyle. Göre göre bile bile böylece. Kız çocuğu. Ufak kız çocuğu. Okula gidiyor. Onu kız çocuğunun olduğunu bile bile göre göre eline silahları taratıyor baktığına böylece. Yani kadın, erkek, hasta, yaşlı, bebek demeden evlerini yıkıyorlar, aç bırakıyorlar, susuz bırakmaya çalışıyorlar. Bu işkence yapılıyor. Eğer bir Müslüman ülke, bir Müslüman ülke, o ülkede yaşayan Hristiyan azınlığa ya da Yahudi azınlığa bugün İsrail'in yaptığı işkencenin, zulmün, baskının milyarda birini yapsa ne olur acaba? Bırakalım bir azınlığa, bir kitleye de bir tek Yahudi'ye, bir tek Hristiyan'a, Hristiyansın diye, Yahudisin diye Müslümanlar bir şey kalksalar dünya ayağa kalkamadır. İnsan haklarıdır, şunlardır, bunlardır, evrensel haklar, hukuklar, şunlar, bunlar ayağa kalkarlar. Bakınız, İsrail her gün durmadan böyle kan döküyor, kana doymuyor. Bebekleri öldürüyor. Babasının yanında çocuğunu öldürüyor. Ana kucağındaki yavruyu öldürüyor, bebeği öldürüyor böyle. İsyan tutukluyor. Nereye götürüyor belli değil. Yapıyor. Bugün ne Avrupa'nın, zaten Amerika'dan o Yahudi'den daha aşağı, zulüm baskıda. bugün güya Avrupa insan haklarına o kadar saygılı görünen, kuzu bostana görünen bulunan Amerikan, Avrupa'nın hiç kılı kımıldamadı. Hiç ama hiç sesi çıkmıyor hiç böyle şey. Peki Yahudi niye bunu böyle yapıyor acaba? Şimdi biliyorsunuz bir Siyonizm var. Siyonizm. Siyonist deniyor böylece. İşte bugünkü Yahudiler bu Siyonizmi benimsekir için ve bunların amacı da bugün Yahudilerin amacı da Siyonizm olduğu için bunu yapıyorlar. Peki nedir Siyonizm? Ne demek? Ne anlama geliyor? Kudüs'te bir dağ var. Kudüs'te bir dağ, tepe. Pek büyük dağ gibi tepe var Kudüs'te. Bu dağın ismi Siyon. Dağın ismi Siyon. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazretleri peygamberdi biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri o peygamberliği döneminde o Siyon dağın üzerine bir mabet yaptı. Onun üzerine. Ve Süleyman Aleyhisselam Hazretleri o günün koşullarında dünyayı hakim oldu kendisi. Peygamberdi. O da Rabbim o gücü verdi kendisine, Mevlam verdi. Çünkü bütün cinler onun emrindeydiler. Kuş onun emrindeydiler. Yel, hava onun emrindeydi. Alır askerini, hava uçup götürürdü böyle. Götürdü bunları. İşte Yahudiler, ne yaptılar Yahudiler? Önce şuna geleyim inşallah. Peki bu mabet ne oldu sonra? Tabi Hazreti Süleyman Aleyhisselam peygamberdi, hak peygamberdi. Allah dostuydu. Ama insanı tabi, o da öldü. Onun ölümünden sonra Yahudiler çok azdılar. Allah tanımadılar. O dönemin peygamberleri ki Daniel Aleyhisselam'dır, onu tanımadılar. Yani isyan ettiler bunlara. Çok kan döktüler, kargaşa yaptılar, fitne çıkardılar. Tabi bu da adetullah. Gayetullah'a dokundu. Milattan 700 miladi 720. yılında Asur hükümdarı Butun Nasar Kudüs'e geldi. Kudüs'ü tam işgal etti. O kadar çok Yahudi orada öldürdü ki Kudüs'te Kudüs sokaklarında kanlar akmaya başladı. Ve sağ kalan 70 bin Yahudi'yi Kudüs'ten alıp onları Babil'e götürdü. Ve Kudüs'ü her yaktıydı Kudüs'ü o Siyon Dağı'ndaki Babil'i de yıktı yerle bir etti. Asur hükümdarı Butun Nasar. Hatta müşrik tamam. O da kafirdi. İşte Yahudiler sağ kalan Yahudiler Babil'de esir hayatı yaşadılar. Köle oldular Asurlulara. Bu tam 70 yıl devam etti. Allah'ın kahrı gazabıydı bu onlara. Tabi Allah-u Teala dilerse Mevlam böyle daha azın kafiri öbürünü Allah musallat eder böyle işte. İşte Asurlular da onlar müşrik idiler. Onlar da mümin değillerdi. Ama Allah onların eliyle Allah-u Teala Yahudiler Allah-u Teala ceza verdi. Allah'ın kahrına vardılar. Tam 70 yıl Bağdat'ta esir köle olarak kaldılar böyle işte. Aşağılanmış olarak. Ağır işi çalıştılar öyle kaldılar. Sonra Butun Nasar Asur hükümdar ölünce İranlılar Asurlulara saldırırlar. Ki o zaman İran'ın başında Key Hüsrev vardı. Asurlulara saldırırlar. Babil'i tamamen fethettiler. Oradaki esirleri kurtardılar. Onlara Allah merhamet verdi. Ki Yahudilerin demek ki artık günü af oldu. Tabi bir nesil gitti. Yeni nesil geldi. Medine geldi. Ve bu İran hükümdarı Key Hüsrev Kudüs'ü yeniden imar etti. oraya para harcadı. Ve Siyon Dağı'na yine Hasim Aleyhisselam'ın mabedinin yanında yaptı böyle şey. Yine Yahudiler Kudüs'e toplandılar. Fakat Yahudilerin doğasında sürekli bir fitne, hareketlilik, böyle bir birbirine dalaşma, kavga vardı böylece. Tabii şu anda düşmanları dışı olduğu için birbirine uğraşmıyorlar. Yoksa Yahudiler kesinlikle boş duramazlar bunlar. Onlar Rabbim Zekiyye Aleyhisselam'ı gönderdi peygamber olarak. Oğlu Yahya Aleyhisselam'ı gönderdi Mevlam. Hüseyin Aleyhisselam'ı gönderdi. Yahudiler Hazreti Zekiyye Aleyhisselam'ı bir ağaçlarını kısaltlamış onlardan ağaçlar bile kestiler. Yahya Aleyhisselam'ı da koyun keser gibi boğaz yatırıp kestiler. Ve Hüseyin Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Onlardan kaçtı, gizlendi. Ve sonunda tabi Hüseyin Aleyhisselam'ın zannı ile ona benzeyen birini ki Rabbim benzetti Yuda'yı şikayet eden Hüseyin Aleyhisselam'ı onu asıp çalmaya geldiler. Allah-u Teala Hüseyin Aleyhisselam'ı diri olarak öldürülmeden göğe kaldırdı. Yağlılar bu şekilde tekrar azınca bu defa onlara Rabbim o günkü Roma devletinin başlarına bela etti Mevlam böyle. Tabii o günkü Roma devleti Müslüman değildi. Müşrikti onlar da. Onlar putperestiler. Allah Teala onların başlarına bunu bela etti. Bunun üzerine Roma devleti Kudüs'e geldi. Yeni baştan Kudüs'ün baştan başa yaktı yırttılar böyle. Yağları kılıçtan geçirirler. Çoluk çocuk kadın demeden böyle. Kılıçtan geçirirler. Başlarını kestiler. Yine Kudüs'e kan aktı ve yine bu Roma askerleri Siyon Dağı'ndaki mabedi yine yıkılarak bir ettiler bunlar. Ve Roma İmparatoru'nun o günkü emriyle Kudüs'te ve Filistin'de bir tek Yahudi bırakmamak şartıyla sağ kalanları hepsi oradan aldılar. Bunları dünyanın çeşitliğini dağıttılar bunlara. Yani Roma hükümdarının amacı kalan Yahudiler artık o günkü koca Roma İmparatorluğu içerisinde eriyip bitsin. Yani Yahudiler insanlık için bir fitne olacağını sezmiş onları. Bunları tamamen eriyip bitmeleri için bunları etrafına dağıtmış bunları böyle işte. İşte Yahudiler aşağı yukarı bu Roma katliamından sonra 1800 sene kadar böyle dünyada değişik kaldılar böyle. Farklı ülkeler orada, burada, oradan sürgün, buradan sürgün, orada soykırımı, burada katliamlar. Tabii en çok bunlar Osmanlılara sığındılar. Osmanlılara sığındılar. Hatta İspanya'da bir ara çok muazzam bir katliam oldu Yahudilere karşı. Osmanlılara kucak açtı. Onlar Osmanlı ülkesine çağırdı bunları. Ama tabii nankör millet bu sonuna tabii işi daha başka çevirdiler bunlar. İşte 19. asrın sonlarında bu defa Yahudi arasında bir fikir ortaya atmaya başladılar. Bazı Yahudi yazarlar, kitap yazdılar. Tekrar Sümanesen zamandaki gibi o Siyon Dağı'na Hazreti Süleyman'ın mabedini yapmak. Bunun için de bütün Yahudilerin, dünyada dağılan bütün Yahudilerin Kudüs'te, Filistin'de toplanmalarını, ondan sonra toplantıdan sonra o Siyon Dağı'na Süleyman mabedini yapmayı bu şekilde dünyaya hakim olmayı amaçladılar böyle. Yani yalnız orada toplum devlet kurma değil amaçları böylece. Amaçları arz-ı mev'u denen yeri onlara göre. Yani Filistin'in tamamı ve bu arada tabii kuzeyde de Türkiye içine alıyor. Gap bölgesini içine alıyor. Bilhassa Urfa'yı içine alıyor. Toros Tarak'ı, Adana'yı içine alıyor böylece. Bu bölgeyi içine almak üzere bir yani büyük Orta Doğu denen Orta Doğu'ya hakim olmak ve sonra bütün iyi hakim olmak ve bütün insanları yağdırı esir köle yapmak. İşte Siyonizm bunlara deniyor böylece. Yani bu amacı taşıyanlara Siyonizm deniyor böylece. Peki bunlar ne yaptılar bunlar? İşte ilk Siyonist Kongre toplanması 1897 yılında oluyor muhterem kardeşlerim. Bu tabi Siyonist Yahudiler bütün dünya üzerine bir araya topluyorlar. Bir kongre yapıyorlar. İkinci kongrede yine karar alıyorlar bunlar. O günkü İngilizler, İngiliz devleti de bunlara tam yardımcı oluyor. Neden yardımcı oluyor? Çünkü İngilizlerin de amacı Osmanlı Devleti'ni yıkmak, parçalamaktı. İngilizlere bakıyorlar ki ilerideki zaman enerji dönemi olacak böylece. Tam makineleşme başlıyor. Araçlara başlıyor, motor araçlara başlıyor, uçaklara başlıyor, gemilere başlıyorlar böyle yakıta çalışmaya. Tabii petrol ortada olduğu için eğer İngilizlerin, o zaman İngilizler dünyanın süper gücü. Eğer Orta Doğu Osmanlı'nın hakimiyetinde kalırsa Osmanlı geleceğin tek süper gücü olacak. İngilizler amacı Osmanlı'yı bölmek, parçalamak. Buna güçleri yetmiyor tek başlarına. İşte dünya Yahudiliğini de İngiltere eline alıyor. Onlara destekliyor. Siyonistler İngilizlerden destek alıyorlar. Onlara yardım alıyorlar. Bunun üzerine Siyonist lideri Türkiye'deki Haam Moshe'yi de yanına alarak İngilizlerin de tavasutu aracıyla zaman Osmanlı hükümdarı duruşuna Allah rahmet eylesin Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ından razı olsun. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun inşallah Teala. İslam'ın son halifesi olur aslında böylece. İslam'ın son hamisi Müslümanların böyle. Gayet geniş görüşlü böyle. Vasiyeti açık bir kişi kendisi. İşte Siyonistlerin lideri Türkiye'de Haam başında alarak İngilizlerin aracıyla Abdülhamid Hazretleri'nden randevu alıyor. İstanbul'a geliyor. Ve Abdülhamid Hazretleri'ne teklifte bulunuyor. Bize diyor 3-4 milyon Yahudi yetecek kadar Filistin'de bize bir yer verirsen diyorlar. Bu yerin değeri neyse fazlasıyla kat kat buna fazla para ödeyeceğiz. Hem altın karşılığı. Bunun dışında o zaman Osmanlı Devleti'nin dışında çok borçları varmış. Osmanlı Devleti'nin bütün borcunu ödeyeceğiz. Osmanlı Devleti'ne diyorlar maddi yardım yapacağız. Böyle çok şartlar koşuyorlar. Ve çok yalvarıyorlar. Filistin bize toprak satar mısın diye. Tabii Abdülhamid Han Hazretleri Allah ondan razı olsun basit açık ehlihal kişi Allah'ın salih kişisi Siyonistlerin bu tabii amacını biliyor kendisi Allah'ın verdiği basitiyle orası benim değil milletimin diyor. Milletimi çakıltayı satamam ben diyor. Nasıl benim karşıma gelin bana teklif ederken onları azarlıyor, öfkeleniyor, onları kovuyor huzurundan. Peki iş kapanıyor mu? Hayır kapanmıyor. Artık Yahudiler bu Siyonizmi yani Yahudiliğin dünya hakimiyetini kurmak için artık bunlar kesin karar almışlar. Yemin etmişler bu işi başarmak için. Abdülhamid Han Hazretleri'ni aşamayınca, o hayattayken de bu işi yapamayacaklarını bildiği için bu defa ne yapıyorlar? Bütün güçleriyle İngilizler devleti tam böyle birleşerek Abdülhamid'in aleyhinde propagandaya başlıyorlar. Onu yıkmak için başlıyorlar. Diğer yandan Hazreti Abdülhamid de, o da ne yapıyor muhterem kardeşlerim? Yahudiler gizlice Filistin toprak alamasınlar diye Filistin'in bütün toprağını devletleştiriyor. Sarayın malı yapıyor bakın böyle. Satlama artık böyle işte. Ve emir veriyor Filistin'deki valiler, oradaki görevlilere bir tek Yahudinin oraya göç etmesine izin vermeyiniz diyor. Tabii her zaman da devletin hain vatandaşları da vardır. Her devlete vardır onlar böyle. Yani düşmanla iş bile yapacak. Böyle alçaklar her zaman vardır böyle şey. O zaman da varmış, şimdi de vardı, yarın da olacaktır bu. Böyle gider bu. İşte bu Siyonizm teşkilatının Yahudileri tabii özel şirketler kuruyorlar, finans kaynaklarını sağlıyorlar, böyle muazzam para, İngiliz'den para yardım alıyorlar. Hatta Rus'tan yardım para alıyorlar o dönemde. Bunlar ne yapıyorlar? Abdülhamid Han Hazretleri'nin karşıtları, ki Jantürk'te şunlar bunlar, bunlar tabii temasa geçiyorlar. Bu şekilde gizli kulüplerde, gizli localarda, bu arada Türk azınlıkta, Rumlar da, Ermeniler de her birinin böyle gizli gizli faaliyetleriyle ne yazık ki o günkü bazı Türkleri aldatıyorlar. Aldatıyorlar ve tabii sonuçta başarılı oldular kendileri. Çünkü İngiliz devleti başlarında bütün casuslarıyla böyle faaliyette Yahudiler paralı açmışlar, her imkanı ortaya koymuşlar. Böyle gizli bir beyin yıkaması ile Selanik'ten gelen ordu ile İstanbul'a gelen ordu tabii kuşatıyor İstanbul'u ve İslam'ın en son halifesi ki gerçek halifesini tahta indiriyorlar muhtemelenler. Tahta indiriyorlar. Peki sonra ne oldu? İttihat Terakki Partisi işte o zaman iktidara geldi efendim. Bu İttihat Terakki Partisi'nin kurduğu hükümet kabinede 3 tane Yahudi asıllı kişi bakan oluyor bakın. Azınlıklar devlet idare başlıyor böyle. Alıyorlar. İşte bu 3 bakanın, Yahudi bakanın bakanlık kurulu aldıkları karar gereği Filistin toprakları devlet mülkiyetinden çıkarılıyor ve satışa serbest bırakılıyor. İsteyen azınlıklar oradan mal alabilir diyorlar böylece. Ondan sonra Yahudi akını Filistin'e başlıyor. Yani çok ucuza İngilizlerin konsolosluğu yardımcı oluyor bunlara. Orada kurulan Yahudi Siyonist teşkilatlara yardımcı oluyorlar. Ve Yahudiler böyle oraya gelmeye başlıyorlar böylece. Tabi bu arada bir de Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler Filistin'i işgal edince İngilizlerin idaresinde, korumasında, himayesinde Yahudiler oraya serbestçe gelmeye başlıyorlar. Ve 14 Mayıs 1948 yılında Filistin devleti resmen kuruldu orada bu sefer. Kuruldu. Tabi Amerika da bu defa devreye girdi. Tam onların arkasında destekçisi oldu. İngiliz zaten bu işin başına bu işi yürütme başlamışlardı oldular. Peki sonra muhteremler tabi Yahudi devleti 48 yılında mı kurulduğundan tarihten beri sürekli komşularından toprak işgal etmedi böyle. Her savaşta bir işgal ediyor, her savaşta işgal ediyor. Sürekli böyle genişlemede böyle. Siyonizm genişlemede. Mesela Irak, Saddam Hüseyin zamanında kuvvete girdi. Tabi onu tasvip etmiyoruz. Yanlış yaptı, hata etti. Yapmaması lazımdı. Ama ne oldu? Irak ordusu kuvveti işgal edince, efendim işte Birleşik Milletler devreye girdi, Amerika girdi, şu girdi, bu girdi. Savaşla, silahla Irak ordusu kuvvetten çıkarıldı. Peki aynı kanunla, kuralla İsrail ne işlemiyor? İşlemez bu. Çünkü Siyonizm öyle dünyaya sarmış ki, örümcek ağ gibi sarmış ki, bugün Amerika bile İsrail'in avucunda. Basında birçok yerler İsrail'in elinde. Peki şimdi ne yapmak istiyor bunlar sevgili kardeşlerim? Amerika'da bulunan bir Ortodoks Hristiyanların bulunduğu bir gizli kulüp. Tabii şu an gizli tabii. İşte Siyonizm onların beynini yıkamış. Orta Doğu'da Müslümanlar bulunduğu sürece ve Yahudi buraya hakim olmadığı sürece Hazreti İsa gökten inmez dünyaya diye. Bizi yardım ediniz diyorlar. Müslümanları aslan kestirelim, yok edelim. Büyük Orta Doğu'yu, yani Siyonizmi Orta'yı hakim kalalım. Ki Türkiye'nin de bazı kısımları buna giriyor. Buna giriyor. Muhteremler. Onu istersen kötü inecek diyorlar böyle şey. İşte İsrail yutacağı lokma kendini yutuyor böylece. Hangi lokma çetinse biraz, Irak gibi çetinse bile kendisine, ne yapıyor? Amerika'da saldırtıyor muhtemelen böylece. Saldırıyor. Öndeki engelleri yıkıyor böylece. Şu anda Amerika, Orta Doğu'ya, İslam ülkelerine muazzam dehşet saçtı böyle. Korku saçtı böylece. Kimse ağzını açamıyor böylece. Tabii şimdi bu onların planı bu şekilde böylece. Onların planı bu şekilde. Yani Büyük Orta Doğu aslında Siyonizmi kurma. Çünkü Yahudi inancına göre Allah esas Yahudileri insanlara yaratmış. Diğer insanlar Allah-u Teala sanki onlara göre Yahudiden yarana yaratmış. Yani ah bir ürün, bir koyun, keçi, inek, sığır, manda, deve. Nasıl ki insanların yarına yaratılmışsa Yahudilerin sapık inancına göre de diğer bütün insanlar, yani Hristiyanlar dahil, Müslümanlar dahil, bütün insanlar sanki Yahudinin yararına yaratılmış bütün insanlar. İşte Yahudilerin amacı Orta Doğu'ya tam hakim olmak. Tabi bunun için bilhassa bizim Gab bölgesi, Fırat Dicle. Çünkü su önemli. Su önemli olduğu için ne yapmak istiyorlar tabi orada? Yani orada güya bir Kürt devleti. Ama Hristiyanların Kürt devleti kurmak istiyorlar ki böyle küçük küçük parçaya bölsünler ki Yahudunu hep yutabilsin kolayca. Yani Türkiye'yi küçültmek istiyorlar. İşte bir tarafta Avrupa, muhterem kardeşlerim, Bizans'ı hortlatmak istiyorlar böylece. Amaçları İstanbul yine başkentleri olacak. Bizans'ı kurmak istiyorlar böyle. Onlara göre Bizans Hristiyanlığınla eş anlamına geliyor. Efsane bir Hristiyanın bir anlamına geliyor Hristiyan dünyasına göre. Diğer yandan da Amerika ve Siyonizm böylece işte Orta Doğu'da kan kuşları böylece İslam'ı yıkmak, Hristiyanlığı yaymak, Müslümanları böyle korkutmak, sindirmek, asmak, kesmek. Bu gibi durumda peki biz ne yapabiliriz bu zamanda muhterem kardeşlerim? Şimdi tabii bir Arap ibaresi vardır. El abdü yüdebbir vallahu yukaddir. Kul tedbir alır. Kul planlar, proje yapar. Yürürlüğe uygulamaya bunu koymaya çalışır. Ama takdiri neyse Allah'ın takdiri yine olur. Yine Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Sebillah ve mekeru ve mekerallah Mevlam buyuruyor. Ve mekaru mektir hile, gizden gizlene de planlar, proje yapmak, böyle sinsice hareket etmek, insanlar böyle yaparlar Mevlam buyuruyor. Hani Hristiyan da, Yahudi de, müşrik de İslam'a karşı böyle sinsi sinsi planlar kurarlar, saldırıya geçerler. Efendim işte terör mörör şunlar bunlar böyle bir takım bahaneler. Mesela Irak'ta bazı kişilerin başları kesiliyor. Kesen kim belli mi? Yok değil muhteremler. Hani oyun bir zamanlar Cezayir sahneye kondu. Cezayir'de sahneye kondu bunda aynı şeylere böyle bir zamanlar böylece. Cezayir'de Müslümanlar karşılarında seçimi Amerika halkı ayaklandırdı. Amerika'da adamlar ortaya bir yer tabii. Orada el koydurdu. Orada ne oldu? İdaraya el koyan kişiler Müslümanları kesiyorlar. Ondan sonra efendim bunları Müslümanları kesti, başlarına kesti. Bu dönem kardeşlerim, savaşta baş geçmek şart mı böyle? Nereden çıkıyor bunlar böylece? Yani Müslümanları barbar göstermek için, Müslümanları göstermek için kendileri kasten bir baş kesiyorlar. Efendim bunu tabii videoya alıyorlar. Benim ne yapıyorlar? Sitelere veriyorlar bunları. Efendim işte Müslümanlar baş keser. Hayır kaymıklar. Neye baş kesir Müslümanlar? Savaş neyse savaş olur tabii. Şimdi tabii Avrupa'nın planı bu muhterem kardeşlerim. Siyonizm planı da bu. Amerika'da Yahudinin tam yüzü destekçisi Amerika'da. Daima anında kendi çıkarında petrolde el koymuş oluyor. Önce Avrupa'ya bakalım muhterem kardeşlerim. Bence tabii Allah alem her şeyi bilir. Avrupa'nın geleceği yok muhterem kardeşlerim. Avrupa bitti artık, bitti Avrupa. Yani Avrupa Birliği efendim bir yeni güç olacak, işte ekonomik olarak bir güç olacak, dinsel güç olacak, süper güç olacak. Bunlar hayal, masal bunlar. Avrupa'nın işi bitti muhterem, bitti böyle şey. Allah Teala bir toplumu helak edeceği zaman onların neslini keser Mevlam. Avrupa'nın nesli kesildi. Allah Teala Nuh kavmini helak edeceği zamanlar 40 sene onlarda doğum olmadı. Pek nadir böyle olmadı. Nesli kesildi bunlarda böyle şey. Avrupa'nın da nesli kesildi muhteremler. Avrupa'da ahlak bitti. Yani hayvansal bir hayat böyle, şehvet, hayvansal böyle şey. Ne diyorlar? Yani Türkiye'de İslam'ı yıkmak için aman zina serbest olsun böyle. Fuhuş serbest olsun, şu olsun, bu olsun böyle şey. Başörtüsü yok, o yasak olsun. Hani insan hakları? Hani inanç özgürlüğü nereden, nerede pek kalıyor böylece? İkiyüzlülük böyle. İkiyüzlülük. Ama Avrupa'nın işi bitti muhterem kardeşlerim. Zaten genelde bir afet gelir, ikincisi tam değilse üçüncü afet da iş biter böylece. Budur böylece. Ne oldu Avrupa'da? Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da çıktı. Kendi aralarında yani işte Hristiyanlık kendine çıktı böylece. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da kendi aralarından çıktı böylece. Çıktı böyle işte. Peki onlar işte birlik, beraberlikler mi onlar? Yok, hayır olmaz. Öyle 20 ortak, bir araya ortak olmaz böyle işte. Üç kardeş bu. Üç kardeş ortak olsunlar, geçinemezler muhtemelen. Allah insana hal vermiş ki her insan yalnız kendine çalışır muhtemelen. Niye çöktü bu komünizm dünyada? Çünkü mülkiyet hakkı vermiyor insanlara böyle işe. Kimsenin hakkı yok. Herkes çalışacak, köle gibi çalışacak. Niye çalışsın, boşuna yapsın? Her insan kendine çalıştır. Bu işler Avrupa'nın işi bitti muhterem kardeşlerim. Evet. Bugün Avrupa'da katı, radikal bir Hristiyanlık var böyle. Resmi ağızlarında böyle işe. Katı bir Hristiyanlığı böyle. Hristiyanlığı böyle. Hristiyanlığı yayma, misyon teşkilatları, yardım teşkilatları, şunlar, bunlar böyle diyalog aldı altında, yer altından bu kadar çalışmalar var. Ama zavallı Hristiyanlar neyi kalmış ki bu zamanda? Yani neyi kalmış ki böyle Hristiyanların böyle şey? Neyi var Hristiyanların böyle şey? Evet, İncil'de kitap var ama dört İncil. Yuhanna'ya göre İncil, Meta'ya göre İncil, Luka'ya göre İncil böyle şey. Hani Allah İncil böyle şey? E bugün bunu kendileri biliyorlar. Yani tarihsel, bilimsel bir kesin bir hüküm bu. Gerçek İncil yok yeryüzünde. Çünkü tarihi olan bir şey araştırılınca, bütün böyle aşama aşama araştırılınca ne oldu? Bugünkü İncil'i papazlar kurulu seçti. Bunlar İncil dedi. Nereden seçtiler? Yüzlerce İncil yazılmış. Kim yazdığı belli değil. Hurafeler, hikayeler, rüyalar karışmış, karış şeyler. E bugün bunu biliyorlar bunlar böylece. Bunun için Hristiyanlığın bugün dini bir şey kalmamış ki. Kalmamış ki bir şey kalmamış böylece. En büyük bayram Noel bayramları işte böylece. İncil'den var. İncil diyor bugün bu. İncil yok Noel bayramları. Ne olmuş? İsa Aleyhisselam'dan 300 küsür sene Konstantin rüya görüyor da Antalya'daki bir Aziz Noel kişiyi böyle efendim rüyasından geliyor falan da onu barem yapıyor muhtemelen böyle. Yani efsaneler, rüyalar, hikayeler böylece dinleri bu şekilde böyle bu. Tabi böyle bir din de Hristiyanlığı gençle tatmin edemiyor muhtemelen. Fıtratını doyuramıyor böyle şey. Allah üretmiş insanları, insana bir din ihtiyacı var insan böyle. İnanç ihtiyacı var böyle. Gönül aç, ruhlar aç, tatmin olamıyorlar böyle. Böyle safsıta ile, hikaye ile, böyle zoraki baskılarla din olmaz tabi. Olmaz. Bunun için bugün Hristiyan genç inansız muhteremler. Kiliseleri bombaş kiliseleri böyle işte. Zavallar kalkıp onu bunu Müslüman yapmaya kalkıyorlar. Dışarı kalkıyorlar. Ama peki ne verirsin Hristiyan yapmaya kalkıyorsun böyle işte. Yani bir manevi bir şey verir misin, kendi verir misin böyle işte. Bunun için Avrupa'nın geleceği bitmiş muhterem. Avrupa'da işsizlikte başlayacak, ahlak çökmüş, fuhuş çökmüş, hastalıklara başlayacak. Avrupa birbirine girecek. Birbirine girecek. Avrupa işi bitmiş muhtemelenler. Peki Yahudi ne olacak? İşte Yahudi hadisler var Buhari'de. Aslında hadisler var muhtemelenler. Müslüman Yahudi savaşacaklar muhtemelenler. Araplar değil ama. Filistin değil böylece. İsrail Müslüman savaşı olacak. O zaman işte bu Siyonizmi orada kazanacak muhteremler. Kazanacak böyle. Bunun için biz ne yapalım şu anda? Biz ülkemizde, vatanımızda önce birleşelim muhteremler. Müslümanlar birbirimizi sevelim böyle. Yani Kürt'ü, efendim Boşna, Laz'ı, şusu, busu, abazı da çekilip kaldıralım bundan muhteremler. Elhamdülillah inanç, din bağı hep Müslümanız. İşte bu İslam bizi bize bağlar böylece. Bu bağlar bize böylece. Biz Türkiye'de inşallah birlik olalım, beraber olalım, bir güçlü olalım, kuvvetli olalım. Kimseye baskı da yapmayalım ama. Baskı yapmayalım böyle. Türkiye'yi parsellemeyelim. Efendim burası şöyle bir alan da buraya şu giremez. Nasıl olur muhtemelen böyle? Sen kimsin? O milletin malı değil mi arası böyle? Sana yetkiyi kim veriyor? Sana yetkiyi veriyor böyle. Efendim işte buraya herkes giremez buraya. Buraya şunu daha edemeydi bunlara böylece. Neden işte baş açık başı kapalı? Bırakalım muhtemelen bunlara böyle. Baş açık da her yere girebilmeli, kapı yere girebilmeli böylece. Birbirimize karışmalıyız böylece. İslam'ı kimi tam yaşar, kimi yarım yaşar, kimi ucundan yaşar. Kim yalnız hafif inanır, kim inanmazlar böylece. İnanç özgürlüğü madem varsa buna karışmayalım. İnanmaya da baskı yapmayalım, inana da baskı yapmayalım. Namaz kılmaya da karışmayalım ama kılana da karışmayalım muhteremler. Başı açık izliyor da karışmayalım. Onun için mahşer Allah'a kalmıştır böylece. Ama başının kapalı ona karışma muhteremler. Böyle millet diyetinden soğutmayalım muhtemelen böyle. Birbirimize soğutmayalım. Araya fitne fesat sokmayalım böyle şey. Biz Elhamdülillah Müslümanlar, Türkler bilhassa şu anda dünyanın en güzel yerindeyiz muhtemelen. Yerindeyiz böylece. Biz ne kadar güçlü olsak, ne kadar kuvvetli olsak, onlar bize yalvaracaklar. Onlar bize mahkum kalacaklar. Yeter ki biz Allah'ın dinine, Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Birbirimizi sevip inşallah Teala. Allah inşallah Mevlam bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Tabi bu arada bir de çok dua edelim. Bütün Müslümanlar içinde Allah-u Teala'ya dua edelim böyle. Mevlam Müslümanlara işte Mevlam bir bilinç versin. Uyanma versin Mevlam Müslümanlara. Ve mutlaka bir birlik beraberlik de şart muhterem kardeşlerim. Ne yazık ki Türkiye'mizde Müslüman arasında da birbirine sanki böyle zıt gruplar böyle birini çekemeyen. Nasıl olur böyle? Yani bu grubu aşmalı derler. Allah sevgisine birleşmeli böylece. Peygamberine birleşmeli böyle. Din potasına erimeliyiz böylece. Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve din sevgisi en üste gelmeli böyle. Din kardeşliği, Allah olan kardeşlik bu grup kardeşliğini aşması gerekiyor böylece. Yoksa efendim bu benim grubumda, bu filan grubumdan ne olacak? Hiçbir grubun dahi olmasa ne olur? Yeter ki Allah kulusun işte, İslam yaşasın, sünnetisini yaşasın, yetmez mi? Yeter muhtemelen kardeşlerim. Ne yazık ki günümüzde hem de yani bilinçli olması gereken Müslümanlar bunu yapıyor muhtemelen. Yani grubu aşamıyor böyle. Küçük gruba girmiş oraya. O kadar o dar dünyaya girmiş. Durmadan liderini methedecek. Durmadan şeyi methedecek. Başka bir şey yok bu şekilde böylece. Ya açalım ufkumuzu muhtemelen. Şu çemberi kıralım böylece. Allah peygamber için bizi sevelim böyle. Dine sahip çıkalım böyle. Din kardeşliğin hepsinin üstüne tutalım bunlar. Tutalım bunları. İşte biz de bunu yaparsak Allah da bize yardım eder muhteremler. Çünkü Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Estağfirullah ve la teferruku Mevlam buyuruyor. Tefrika yapmayın. Parçalanmayın. Bölünmeyin. Mevlam buyuruyor. Biz böyle parçalanırsak, bölünürsek Allah'ın emrine isyan edersek Allah'ın yardımı bize gelmez sevgili kardeşlerim. Aşalım bunları. Grubu aşalım böylece. Olabilir tabii. İnsan grupta olabilir böylece. Ama amaç o grup değil böyle. Amaç din olmalı. Allah sevgisi olmalı. İslam kardeşi olmalı. Hatta öyle ki isterse o İslam kardeşi Çinli olsun. İster Japon olsun. İster Rus olsun. İsterse Ermeni olsun. İslam'a Ermeni gelen İslam olsun. Ermeni olsun. Eğer Müslüman olmuş din kardeşimizse onu grubumuzda karşımıza kadar hani sevmemiz gerekiyor bunları hep böylece. İnşallah Rabbim bize bu bilinç şuuru verir inşallah Teala. Allah yardım etsin. Lillahi Teala Fatiha.